en melancholie. En zwarte wolken gaan als schimmen door de lucht. En uit de straten komt men het grote stadsgerucht. Dat ik was ontvlucht, ben zo melancholiek. Uit een grijs verschiet komt weer de schaduw van een lang verjaard verdriet. En als een geestenlied zweeft het ergens om mij heen. Ik zit hier alleen, ben zo melancholiek. Daar in de nacht, alleen voor het raam, en ik fluister een naam die ik niet verwacht. En angst vaart door mij heen, mijn hart is als steen, ik voel me klein. En zo alleen, ben melancholiek, zwaar drukte leeg. Waarvan ik de naam nog zelfs niet weet, maar dat ik in mijn nabijheid weet en ver en vreemd klinkt nog wat muziek, ben zo melancholiek. Zwaar in de nacht, alleen voor het raam, en ik fluister een naam die ik niet verwacht, en angst gaat door mij heen. Mijn hart is als steen, ik voel me klein. En zo alleen, ben melancholiek. Zwaar drukt de leed, waarvan ik de naam nog zelfs niet weet. Maar dat ik in mijn nabijheid weet en ver en vreemd klinkt nog wat muziek. Ben